Bezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier już jest w Stanach Zjednoczonych, prezydent będzie niebawem. Jutro spotykają się z przywódcą USA. Setki tysięcy ton ukraińskiego zboża od stycznia przejechały tranzytem przez Polskę, informuje minister rolnictwa. Określenie polski obóz koncentracyjny na antenie BBC. Stacja przeprasza za błąd. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jutro wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą spotka się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem. Do Waszyngtonu polecieli osobnymi samolotami, tak nakazują procedury. Jutro politycy mają jednak pokazać, że w kwestiach bezpieczeństwa są zjednoczeni. Cele wizyty to potwierdzenie roli Polski jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych, kluczowego członka NATO i lidera wśród państw wspierających Ukrainę. Ma być też mowa o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. Premier w tej sprawie w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy z przywódcami państw wschodniej flanki NATO. Jego zdaniem kraje Europy powinny się przebudzić i potraktować groźby Kremla śmiertelnie serio. Unia Europejska jako całość, europejska część NATO musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji. Premier przed wylotem spotkał się z prezydentem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda podkreślił, że w kwestii bezpieczeństwa Polacy pozostają zjednoczeni. Wobec odrodzonego rosyjskiego imperializmu i wszystkich tych zagrożeń. Amerykański prezydent Joe Biden, spotykając się z przywódcami z Polski, chce tymczasem podkreślić, że USA nie odchodzą od swojej roli światowego lidera. Chce się tym samym też odróżnić od swojego politycznego rywala Donalda Trumpa, który podważał fundamentalne traktaty NATO. Z Waszyngtonu Karol Surówka, Polskie Radio. Około 600 tysięcy ton ukraińskiego zboża i rzepaku przejechało przez Polskę tranzytem od początku tego roku, poinformował wieczorem w publicznej telewizji wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Przypomniał, że tranzyt ukraińskich produktów przez Polskę jest dozwolony. Zapewnił, że doniesienia o możliwych nieprawidłowościach są sprawdzane. Jeżeli są zarzuty o tym, że coś dzieje się nie tak, gdzieś to zboże się rozjeżdża, ja przyjmowałem wszystkie sygnały od rolników, zgłaszałem je do Krajowej Administracji Skarbowej, która dokładnie to wszystko sprawdzała. Ja też przekazywałem rolnikom informacje i ja tak naprawdę prosiłem też o to, żeby wskazać, jeżeli coś gdzieś się rozjeżdża po kraju. A rolnicy protestujący od końca ubiegłego roku, poza zmianami w Zielonym Ładzie, domagają się też ścisłych kontroli i weryfikacji towarów przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne, również jako tranzyt. Ukraińska dyplomacja poinformowała papieskiego nuncjusza w Kijowie, że Ukraina jest rozczarowana słowami Franciszka dotyczącymi białej flagi i konieczności wykazania się odwagą negocjacji z agresorem. Przedstawiciel Watykanu został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z opublikowanymi w mediach wypowiedziami papieża. Zamiast apeli legalizujących prawo siły i zachęcających do dalszego lekceważenia norm prawa międzynarodowego, od biskupa Stolicy Apostolskiej oczekuje się wysyłania do wspólnoty światowej sygnałów o konieczności natychmiastowego połączenia sił w celu zapewnienia zwycięstwa dobra nad złem, stwierdziła ukraińska dyplomacja. Polski obóz koncentracyjny, tak o Auschwitz powiedział prowadzący główny radiowy program informacyjny BBC. Określenie padło podczas rozmowy o oscarowym filmie Strefa Interesów, którego akcja toczy się za murem obozu śmierci. Stacja przeprosiła, usunęła ten fragment z wersji internetowej i poinformowała Polskie Radio, że korekta pojawi się też na antenie. Alarm podniosło część słuchaczy, w tym pani Elżbieta Smoleńska. Bardzo doświadczony dziennikarz. To, że się pomylił, to jest jedna rzecz, ale to, że nie skorygował swojej pomyłki na antenie, to jest już bardzo naganne. Ten akurat polanny program jest niezwykle wpływowy. Tego programu radiowego się słucha. Z nagrania dostępnego w internecie po emisji pracownicy BBC wycięli już te słowa. Co więcej, jak dowiaduje się Polskie Radio, prowadzący Today w BBC Radio mają odnieść się do sprawy podczas audycji na żywo. Był to błąd, przyznamy się do niego na antenie. Przepraszamy, przekazało mi biuro prasowe stacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Świetny dzień polskich pięściarek na turnieju w Busto Arsizio. Dziś trzy z naszych reprezentantek wywalczyły przepustki olimpijskie do Paryża 2024. Prawo startu wywalczyły Aneta Rygielska, Elżbieta Wójcik i Julia Szeremeta dzięki zwycięstwu nad Amerykanką Alicją Mendosą 3-2 w półfinale. Tomasz Dylak, trener kadry, chwalił Szeremetę. To była najcięższa kwalifikacja do uzyskania. Z 36 dziewczyn przechodziły tylko dwie i ona naprawdę po drodze musiała pokonywać mocne przeciwniczki. Walka z Mendozą, bardzo niewygodna przeciwniczka, Mańkutka mocno bijąca. Pierwsza runda 3-2 dla nas, w drugiej tam się wyrównało, trzecia decydowała i trzecią rundę wygraliśmy też 3-2. Wspaniała runda i możemy się cieszyć z trzeciej kwalifikacji. Ogromny sukces. Gratulujemy i czekamy na igrzyska na turnieju olimpijskim. W ostatnim meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań przegrała z ostatnim w tabeli ŁKS-em 0-1 po golu Piotra Janczukowicza. W ocenie pomocnika Kajtena Szmyta Zieloni grali rażąco, nieskutecznie. Nie wiem, czy jakbyśmy grali 30 minut dłużej, to byśmy strzelili tą bramkę. Nie wiem, czy to dyspozycja bramkarza, czy u nas trochę więcej spokoju pod bramką przeciwnika, ale no na pewno takich meczów nie możemy przegrywać jeszcze tak ważnych i z rywalem z dołu tabeli. Chwila braku skupienia. Wydaje mi się, że poza bramką oni nie stworzyli wielu sytuacji. Myślę, jedna, dwie, a my mieliśmy tych sytuacji z 15. Niestety takie mecze czasami są i dobrze, że mamy szybko mecz w piątek i możemy się zrehabilitować. Po 24 kolejkach liderem Jagiellonia Białystok na remisie punktowym ze Śląskiem Wrocław, trzeci Lech Poznań. Warta na pozycji 12, ŁKS zamyka stawkę. W Fortuna pierwszej lidze dziś również jeden mecz. Wisła Płock pokonała Górnika Łęczna 2-1. Grali też na Wyspach Chelsea Newcastle 3-2. W La Liga Almeria w ostatniej chwili wyrównała na 2-2 z Sevillą. W Serie A Lazio Rzym uległo na wyjeździe Udinese 1-2. Na placu boju w Indian Wells z Polaków pozostała już tylko Iga Świątek. Jutro jej pojedynek z Julią Putincewą z Kazachstanu, a dziś kolejna niespodzianka w wykonaniu Gaela Monfilsa. Francuz stojący już u progu sportowej emerytury pokonał Camerona Noriego z Wielkiej Brytanii w 3 setach. Przypomnijmy, Monfils w Kalifornii ma na rozkładzie również Huberta Hurkacza w poprzedniej rundzie. W nocy pochmurno i deszczowo, na zachodzie oraz po morzu mogą wystąpić mgły. Instytut Meteorologii ostrzega też przed oblodzeniem i opadami marznącymi na Podlasiu. Będzie od -1 na Suwalszczyźnie do +7 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Autopromocja. Możemy improwizować. Ja nie wiem, jaką muzykę będziemy grali. Może mi pomożesz? Ty nie wiesz? To właśnie dlatego jest nas dwóch. To ja przynoszę muzykę. To może być wszystko. Proszę się przekonać i włączyć Trójkę o godzinie 23. We wtorek. We wtorek. Zapraszamy. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od bardzo specyficznego nagrania. Podejrzewam, że istnieje tylko jedno tego rodzaju nagranie, a mianowicie chodzi o okres, kiedy razem z Tomkiem Szukalskim nagrywaliśmy jego płytę ze smyczkami. Były to oczywiście w większości standardy. Ten zespół smyczkowy to nic innego, tylko Grand Standard Orkiestra. Ale w pewnym momencie Tomek przychodzi do mnie i powiada: słuchaj, ja tu mam taką jedną swoją kompozycję, byłoby dobrze, gdybyś mógł to zaaranżować i żeby to również na tą płytę nagrać. Troszkę mnie to zdziwiło, bo Tomek Szukalski raczej nigdy żadnych kompozycji nie proponował, ale posłuchałem i jest motyw bardzo charakterystyczny, ale to tylko 4 takty, w dodatku bez żadnych odniesień harmonicznych czy jakichkolwiek innych. No więc musiałem się bardzo dużo namordować, żeby z tego uzyskać pełną formę, a za to zrewanżowałem się Tomkowi mnóstwem zaskakujących harmonii, które się znienacka w tym utworze pojawiały. Ale on słyszał wszystko i z wykonaniem tego tak jak trzeba nie było najmniejszego problemu. A więc posłuchajmy tej bodajże jedynej kompozycji Tomka Szukalskiego, która zwie się Tina Camilla. To był Tomek Szukalski, jego kompozycja Tina Camilla, nagrana z towarzyszeniem Grand Standard Orkiestry. Parę lat później miałem znowuż nagranie ze smyczkową orkiestrą, no właściwie nie smyczkową, to była ta radiowa orkiestra pod dyrekcją Jana Pruszaka, która miała już mniej więcej pełen symfoniczny skład i przyszło mi do głowy, a gdyby tak nagrać znowuż tą Tinę Camillę. Oczywiście będą tu pewne zmiany, no bo tam mieliśmy do czynienia z samymi smykami, a tutaj mnóstwo rozmaitych instrumentów, trzeba będzie wszystko przearanżować. No ale znów jeszcze jest jeden haczyk. Jeśli to znowu zagra Tomek Szukalski, to bądź będzie to tylko jakaś druga wersja. Więc przyszło mi do głowy, a co by się stało, gdyby tym razem solo zagrał Zbyszek Namysłowski? Rzecz wyglądała no zaskakująco, ponieważ widzicie państwo, Tomek Szukalski i Zbyszek Namysłowski nawzajem cenili się jak tylko można, szanowali muzycznie pod każdym względem, ale towarzysko to było, nie daj Panie Boże, tam ciągle dochodziło do zatargów, kłótni, bywało nawet, że do rękoczynów. Pamiętam, jak pojechaliśmy kiedyś po Związku Radzieckim z trasą i Zbyszek wymyślił sobie pewnego dnia, że on zagra swój utworek takim kończącym się długim pasażem opartym na jednym jedynym akordzie i że on będzie to powoli wyciszał, jak gdyby grał coraz rzadziej, a Tomek Szukalski wejdzie na to z kolei bardzo dyskretnie, będzie to rozwijał tak, że w pewnym momencie te dwa plany się przenikną. No ale przychodzi do koncertu i Zbyszek już zaczyna wyciszać, już grać trochę rzadsze frazy, a spogląda na szakala, szakal normalnie ręce założone i nic, więc daje mu znak, raz, drugi, saksofonem, nic z tego, koniec końców wściekły musiał zakończyć to swoje solo, Tomek wtedy wszedł saksofonem i pięknie. Ale po koncercie oczywiście Zbyszek poleciał do szakala i powiada, co ty na miłość boską wyprawiasz. Ja tu czekam, żebyś wreszcie nam wszedł, żeby się w jakiś sposób muzycznie nałożył, a ty stoisz jak ten nie wiadomo kto, paralityk. A szakal na to spokojnie, no a ja sobie stoję i czekam, kiedy ty skończysz fandzolić, żebym wreszcie mógł sobie pograć. Jak się to skończyło, wolę już nie cytować. Tak czy inaczej, drodzy państwo, tym razem Tina Kamila w wykonaniu orkiestry radiowej Jana Pruszaka, a solo gra Zbyszek Namysłowski. Tym razem była to Tina Camilla grana przez Zbyszka Namysłowskiego. No i na chwilę dajmy sobie spokój wspomnieniom. Przejdźmy do rzeczy aktualnych. Nie tak dawno, dopiero co, prezentowałem Państwu nową płytę takiego duetu Arek Skolik i Ed Cherry. Arek Skolik jest oczywiście perkusistą, Ed Cherry to gitarzysta, który długie lata spędził w zespole Dizzy Gillespiego. Myślę, że warto tej płyty posłuchać jeszcze trochę. Jeden kiedyś prezentowany utworek to zdecydowanie za mało. Ale do tego jeszcze dodajmy Maciej Kitajewski, grający na basie, i Paweł Palcowski na trąbce. A utworek, który Państwu proponuję, został napisany przez Thada Jonesa i zwie się The Child Is Born. Thank you. To był taki piękny kwartecik, nagrany dopiero co w klubie Metrum. I kogoż tu mamy? Przede wszystkim gitarzystę jest to Ed Cherry. Dalej, drugim współliderem jest Arek Skolik, grający na perkusji. Oczywiście Paweł Palcowski, trąbka, i Maciej Kitajewski, kontrabas. Ale widzicie państwo, dopiero co zabrałem się do prezentowania tej nowej płyty, a tymczasem dotarła do mnie już następna, firmowana przez Arka Skolika. No, trzeba przyznać, że chłopak ma piekielnie dużo energii. Tym razem nie ma już jednakże w zespole Eda Cherry'ego. Zamiast niego jest Tomasz Białowolski, grający na fortepianie. Reszta już doskonale nam znana, czyli Paweł Palcowski na trąbce, Maciej Kitajewski na basie, no i oczywiście lider Arek Skolik przy perkusji. A słuchamy oczywiście standardu zatytułowanego Close My Eyes. Thank you. To było najnowsze dzieło Arka Skolika, wydane w tym roku, aczkolwiek nagrane troszkę wcześniej. I kogoż tu mieliśmy? Oczywiście Paweł Palcowski na trąbce, Tomasz Białowolski fortepian, Maciej Kitajewski kontrabas i oczywiście Arek Skolik perkusja. I w tej chwili znowuż, drodzy Państwo, wróćmy troszeczkę do wspomnień. Chciałbym sięgnąć po taką ciekawą płytę, która w zasadzie została dedykowana od góry do dołu Jarkowi Śmietanie i na której znajdują się niemal wyłącznie jego kompozycje, ale to była płyta nagrana już po jego odejściu i za tę realizację odpowiedzialny jest Adam Czerwiński. Tych przyjaciół, tytułowych przyjaciół jest mnóstwo, nazwisk co niemiara, naprawdę jest po co sięgać. Ale ja chciałem sięgnąć w tym wypadku po jeden taki utworek, można powiedzieć, w bardzo skromnym składzie zrealizowany, ale za to z przepięknym ogniem. Ten utwór zwie się Back to the Roots, a grają Adam Czerwiński, perkusja, Larry Goldings, organy Hammonda i John Scofield, gitara. Larry Golding z organy Hammonda, John Scofield gitara, Adam Czerwiński perkusja i kompozycja Jarka Śmietany Back to the Roots. A to wszystko pochodzi z płyty zatytułowanej Friends, którą bardzo gorąco nadal Państwu polecam, jeśli w ogóle gdzieśkolwiek jest jeszcze do zdobycia. I drodzy Państwo, wreszcie na koniec chciałbym nie tylko przedstawić nagranie, ale troszkę wyjaśnić o pewnej charakterystycznej imprezie. To się nazywało Euroradio i to były swego czasu takie koncerty organizowane przez Unię tych wszystkich europejskich rozgłośni. Z reguły był to big band, w którym udział brali przedstawiciele wszelkiego rodzaju rozgłośni krajowych, a więc co człowiek, to z innej narodowości. Były to czasami bardzo dziwne, bardzo charakterystyczne zbitki, ale na ogół lider i aranżer był jeden. I ja sięgam po rok 97, kiedy rzecz odbywała się w Lublanie, już słoweńskiej, nie jugosłowiańskiej, i dyrygentem był Jože Privšek, wspaniały aranżer, wspaniały kompozytor, ale znajdujący się w szczególnej sytuacji. Otóż był już wtedy niestety chory na nieuleczalnego raka i wiadomo było, że są to prawdą, a Bogiem jego ostatnie dni. Sprzęgnął się jednak wspaniale, robotę wykonał wzorcowo i chciałbym sięgnąć właśnie do tych nagrań. Na początek proponuję Państwu taki utworek, który nazywa się Vision. Oczywiście to Privšek jest jego autorem, na którym mamy solistów Till Bronner, trębacz z Niemiec, i Maciek Sikała na tenorze. A ponieważ może nam jeszcze starczyć trochę czasu, więc jeśli tak, to dołożę kolejny utworek, również z udziałem Maćka Sikały. A w tej chwili mówię już Państwu dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.